แนะนำบทอันนัมลุบทอันนัมลุเป็นบทมักกิยะมี93องค์การที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธาการให้ความเป็นเอกภาพศาลและการฟื้นคืนชีพเป็นบทหนึ่งใน3บทที่ถูกประทานลงมาอย่างต่อเนื่องและถูกจัดอันดับไว้ในคัมภีร์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือบทอัชอะเราะอันนัมลุและอัลกอซอรอาจจะกล่าวได้ว่าในบททั้ง3นี้การดำเนินเรื่องเป็นไปในทางเดียวกันบทนี้ได้กล่าวถึงคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ของมูฮัมหมัดและเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์จนกระทั่งวันกิยามะห์และยังแจ้งให้ทราบว่าได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดานบีบางท่านโดยสรุปและบางท่านโดยละเอียดกล่าวโดยย่อถึงประวัติของนบีมูซานบีซอเลห์และนบีลูตและได้กล่าวถึงกลุ่มชนของบรรดานบีดังกล่าวว่าได้รับการลงโทษเนื่องจากพวกเขาผินหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และพวกเขาปฏิเสธต่อบรรดารอซูลผู้ทรงเกียรติทั้งหลายบทนี้กล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องนบีดาวูดและบุตรชายของเขาคือนบีสุไลมานและกล่าวโดยเฉพาะถึงความโปรดปรานของพระองค์ที่ทรงประทานการเป็นนบีและอำนาจอันกว้างใหญ่ไพศาลและได้กล่าวถึงเรื่องของนบีสุไลมานกับบุลเกสพระราชินีแห่งเมืองซะบะท่านนบีสุไลมานได้เอาอำนาจเป็นสื่อในการเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์ท่านจะไม่ปล่อยให้นักปกครองที่กดขี่ข่มเหงหรือกษัตริย์ผู้ปฏิเสธศรัทธาเว้นแต่จะเรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่ออัลเลาะห์ดังเช่นเรื่องของท่านกับพระราชินีบุลเกสจนกระทั่งเมื่อพระนางทรงเลิกการเคารพบูชารูปปั้นและเจวิตและเสด็จไปพร้อมกับเหล่าทหารของพระองค์ยอมจำนนและตอบรับการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ถึงการมีอัลลอฮ์และการเป็นเอกภาพของพระองค์ซึ่งเห็นได้จากสิ่งที่ถูกบังเกิดมาทั้งหลายและความแนบเนียนในการสร้างของพระองค์นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงความน่ากลัวและภาพลักษณ์ที่น่าตื่นเต้นซึ่งมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นในวันแห่งการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่โดยพวกเขาจะตื่นตระหนกและก็หวั่นกลัวมนุษย์ในวันนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งคือพวกที่มีความสุขสำราญจะพบแต่ความดีทั้งหลายอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ใบหน้าของพวกเขาหมองคล้ำซึ่งจะถูกนำไปสู่นรกยานนำบทนี้ถูกตั้งชื่อว่าบทอันนัมคือมดเพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเรื่องมดซึ่งได้สั่งสอนและกล่าวเตือนพรรคพวกของมันและมันก็ได้แก้ตัวให้สุไลมานและกองทัพของเขาท่านนบีสุไลมานเข้าใจรู้ภาษาของมดจึงได้ยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดของมันและขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ได้ประทานความโปรดปรานและความดีต่างๆให้แก่เขา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ตอซีนทิลกะอายาตุลกุรอานวะกิตาบิมมุบีน ตอซีนเหล่านี้คือบรรดาองค์การของอัลกุรอานเป็นคัมภีร์อันชัดแจ้ง ฮูดาวะบุชรอลิลมุอ์มินีน เป็นทางนำที่ถูกต้องและข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธา อัลลซีนยุกีมูนัสศอลาตวะยุตูนัสซะกาตวะฮุมบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูน บรรดาผู้ปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและต่อวันปรโลกพวกเขาเชื่อมัน อินนัลลซีนลายุมินูนบิลอาคิเราะติซัยยันนาละฮุมอะอ์มาลุฮุมฟะฮุมยะอ์มะฮู ถ้าจึงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นเราได้ทำให้การงานของพวกเขาสวยงามแก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาจะระเหยเร่ร่อนไปเรื่อยๆ อูลาอิกัลลซีนละฮุมซูอุลอะซาบวะฮุมฟิลอาคิเราะติฮุมุลอักซารูน ชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันชั่วช้าและในวันปรโลกพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนยิ่ง وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم และแท้จริงเจ้าจะได้รับอัลกุรอานอย่างแน่นอนจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู ้ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون จงรำลึกเมื่อมูซากล่าวแก่ครอบครัวของเขาว่าแท้จริงฉันเห็นไฟฉันจะนำข่าวจากที่นั่นมาให้พวกท่านหรือฉันจะนำคบเพลิงมาให้พวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ทำให้มันอุ่น ครั้น เมื่อเข้ามาถึงที่นั่นได้มีเสียงเรียกขึ้นว่าผู้ที่อยู่ในไฟและผู้ที่อยู่รอบๆมันจะได้รับความจำเริญและมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ยามูซาอินนะฮูอานัลลอฮุลอะซีซุลฮะกีม โอ้มูซาเอ๋ยแท้จริงข้าคืออัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون และจงโยนไม้เท้าของเจ้าเมื่อเขาเห็นมันเคลื่อนไหวคล้ายกับว่ามันเป็นงูเขาก็กลับหลังหันแล้วก็ไม่ให้หันกลับมาอีกโอ้มูซาเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวแท้จริงบรรดาศาสนทูตจะไม่กลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าข้า อิลลามันฎอลมะซุมมะบัดดะละฮุสนันบะอ์ดะซูفَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ เว้นแต่ผู้อาธรรมแล้วเขาได้เปลี่ยนมาทำความดีหลังจากที่ได้ทำความชั่วเพราะแท้จริงข้านั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍفِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ และจงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้ามันจะออกมาขาวปราศจากอันตรายใดๆนี่คือ2ใน9สัญญาณที่เจ้าจะนำไปยังฟิรอูนและพวกพ้องของเขาแท้จริงเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่ว فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين เมื่อสัญญาณของเราได้ปรากฏชัดแจ้งแก่พวกเขากล่าวว่านี่คือเวทมนต์คาถาอันแจ่มแจ้ง وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوافانظر كيف كان عاقبة المفسدين และพวกเราได้ปฏิเสธมันทั้งที่จิตใจของพวกเขาเชื่อมั่นมันดังนั้นเจ้าจงดูเถิดว่าบั้นปลายของบรรดาคนชั่วนั้นจะเป็นเช่นไร وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ แต่โดยแน่นอนเราได้ประทานความรู้ให้แก่ดาวูดและสุไลมานและเขาทั้งสองกล่าวว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงโปรดปรานแก่เราเหนือปวงบ่าวของพระองค์ส่วนมากที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลาย วะวะริตะสุไลมานดาวูดวะกอลยาอัยยูฮันนาสุอัลลิมนามันติกัตไตรวะอูตีนามินกุลลิชัยอินนะฮาซาละฮุวัลฟัฎลุลมุบีน และสุไลมานเป็นทายาทของดาวูดและเขากล่าวว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเราได้รับความรู้ภาษาของนกและเราได้รับทุกๆสิ่งแท้จริงนี่คือความโปรดปรานอันชัดเจนยิ่ง วะฮุชิรลิสุไลมานจุลูดูฮูมินัลจินนิวัลอินซิวัตตัยรฟะฮุมยูซาอูน และพรายพลของเขาที่เป็นยินมนุษย์และนกได้ถูกให้มาชุมนุมต่อหน้าสุไลมานและพวกเขาถูกจัดให้เป็นระเบียบ ฮัตตาอิดาอะตูอะลาวาดินนัมลกาลัตนัมละตุยาอัยยูฮันนัมลกาลัตนัมละตุยาอัยยูฮันนัมลดุคูลูมะซาคินะกุมลายะฮติมันนะกุมสุไลมานلا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงที่ทุ่งที่มีมดมากมดตัวหนึ่งได้พูดว่าโอ้พวกมดเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าไปในรังของพวกเจ้าเถิดเพื่อว่าสุไลมานและไพร่พลของเขาจะได้ไม่บดขยี้พวกเจ้าโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ เขาสุไลมานยิ้มแก้มหัวเราะต่อคำพูดของมันและกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่ฉันเพื่อที่ฉันจะขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงโปรดปรานแก่ฉันและบิดามารดาของฉันและฉันกระทำความดีเพื่อที่พระองค์จะทรงพอพระทัยมันและทรงให้ฉันเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ท่านในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ท่านที่ดีๆทั้งหลาย وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين และเขาสุไลมานได้ตรวจดูฝูงนกแล้วกล่าวขึ้นว่าทำไมฉันจึงไม่เห็นนกหัวขวานหรือว่ามันหายไปไหน لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين แน่นอนฉันจะลงโทษมันด้วยการลงโทษอย่างสาหัสหรือฉันจะฆ่ามันดีหรือมันนำหลักฐานนั้นชัดแจ้งมาให้ฉัน فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط بهوجئتك من سبأ بنبأ يقين มันหายไปไม่นานนักแล้วกลับมามันได้กล่าวว่าฉันได้ไปตรวจพบในสิ่งที่ท่านไม่รู้และฉันได้นำข่าวสารอันแน่นอนจากเมืองสบะมาอย่างท่าน อินนีวะจัดตุมรออะตันตัมลิกุฮุมวะอูติยัตมินกุลลิชัยอ์วะละฮาอัรชุนอะซีม ฉันได้พบหญิงคนหนึ่งปกครองพวกเขาและนางมีทุกสิ่งที่นางมีบัลลังก์อันระหัวฐาน วะจัดตุฮาวะกอมะฮายัสจูดูนลิชชัมซมินดูนิลลาห์วะซัยยันละฮุมุชชัยฏอนอะมาลฮุมฟะซัดดะฮุมอะนิสซะบีลฟะซัดดะฮุมอะนิสซะบีลฟะฮุมลายะฮตะดูน และฉันได้พบนางและกลุ่มชนของนางสการะบูชาดวงอาทิตย์โดยไม่กราบไหว้อัลเลาะห์และชัยฏอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นของดีงามแก่พวกเขาและได้กีดกันพวกเขาออกจากแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง อัลลายัสจูดูลิลลาฮิลลซียุคริจุลคอบอะฟิสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะยะอ์ลัมมาตุคฟูนวะมาตุอ์ลินูน ทำไมพวกเขาไม่กราบไหว้อัลลอฮ์ผู้นำออกมาซึ่งสิ่งเร้นลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผย อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีม อัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ ่กอลาซะนันซุรอะศอดะกตะอัมกุนตะมินัลกาซิบีน เขานบีสุไลมานกล่าวว่าเราจะคอยดูว่าเจ้าพูดจริงหรือเจ้าอยู่ในหมู่ผู้พูดเท ็จอิซฮับบิกิตาบีฮาซาฟะอัลกิฮอิไลฮิมซุมมะตะวัลลาอันฮุมฟันซุรมาซายัรจิอูน เจ้าจงนำสารของฉันนี่แหละส่งมันไปให้พวกเขาแล้วถอยออกห่างจากพวกเขาดังนั้นเจ้าจงคอยดูว่าพวกเขาจะตอบกลับมาอย่างไร قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم พระราชินีทรงกล่าวว่าโอ้หมู่บริพารทั้งหลายแท้จริงสารอันมีเกียรติถูกนำมาให้ฉัน إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم แท้จริงมันมาจากสุไลมานและแท้จริงมันเริ่มว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลลาตะอลูอะลัยยะวะตูนีมุสลิมีน พวกท่านอย่าเย่อหยิ่งต่อฉันและจงมาหาฉันอย่างนอบน้อม กอลัตยาอัยยูฮัลมะลออัฟตูนีฟีอัมรีما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون พระนางทรงกล่าวว่าโอ้หมู่บริพารทั้งหลายจงให้ข้อชี้ขาดแก่ฉันในเรื่องของฉันฉันไม่อาจจะตัดสินใจในกิจการใดจนกว่าพวกท่านจะอยู่ร่วมด้วย กาลูนะห์นุอูลูกุวะติวะอูลูบะซชะดีดوالامر اليك فانظري ماذا تأمرين พวกเขากล่าวว่าเราเป็นพวกที่มีพลังและเป็นพวกที่มีกำลังรบเข้มแข็งสำหรับพระบัญชานั้นเป็นของพระนางดังนั้นพระนางได้โปรดไตร่ตรองดูสิ่งที่พระนางจะทรงบัญชา قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون พระนางทรงกล่าวว่าแท้จริงเหล่ากษัตริย์นั้นเมื่อเข้าไปในตำบลใดก็ทำลายมันและทำให้บรรดาผู้มีอำนาจของตำบลนั้นต่ำต้อยและเช่นนั้นแหละพวกเขากระทำกัน وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ และแท้จริงฉันจะส่งของกำนันไปให้พวกเขาแล้วฉันจะเฝ้าคอยดูว่าผู้ที่ถูกส่งไปนั้นจะกลับมาอย่างไร فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون เมื่อพวกเขาได้เข้าพบสุไลมานแล้วเขาสุไลมานกล่าวว่าพวกท่านจะนำทรัพย์สินมากำนันแก่เรากระนั้นหรือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้แก่ฉันนั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกท่านแต่พวกท่านคงดีใจต่อของกำนันของพวกท่าน เอรจิอิลัยฮิมฟะละนะตียันนะฮุมบิจุนูดิลลากิบะละละฮุมบิฮาวะละนุคริจันนะฮุมมินฮาอะดิลละตันวะฮุมซากิรูน จงกลับไปยังพวกเขาเพราะแน่นอนเราจะนำไพร่พลไปยังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่มีกำลังที่จะต่อต้านมันได้และแน่นอนเราจะให้พวกเขาออกจากที่นั่นอย่างอัปยศและพวกเขาจะเป็นผู้ต่ำต้อย กอลายาอัยยูฮัลมะลออัยยุคุมยะตีนีบิอัรชิฮากับละอันยะตูนีมุสลิมีน เขาสุไลมานกล่าวว่าโอ้หมู่บริพารทั้งหลายเอ๋ยผู้ใดในหมู่พวกท่านจะนำบัลลังก์ของพระนางมายังฉันก่อนที่พวกเขาจะมาหาฉันอย่างผู้นอบน้อม กาลอิฟรีตุมมินัลจินนอะ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ผู้ปรีชาสามารถล้ำเลิศคนหนึ่งในหมู่พวกยินได้กล่าวว่าฉันจะนำมาเสนอท่านก่อนที่ท่านจะลุกจากที่นั่งของท่านและแท้จริงฉันเป็นผู้มีพลังและไว้วางใจในเรื่องนี้ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องคัมภีร์กล่าวว่าฉันจะนำมาเสนอท่านพริบตาเดียวเมื่อเขาสุไลมานเห็นมันวางมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาเขากล่าวว่านี่เนื่องมาจากความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของฉันเพื่อพระองค์จะได้ทรงทดสอบฉันว่าฉันกตัญญูหรือเนรคุณและผู้ใดกตัญญูแท้จริงเขาก็กตัญญูต่อตัวของเขาเองและผู้ใดเนรคุณแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นทรงมั่งคั่งผู้ทรงใจบุญ